gerekçe verse yapacağım. Ne gerekçesi? Bakmada problem var falan diye. Gözden geçirilsin. Bakılsın. Evet. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Alamatül fi'li. Fiilin alametlerine geldik. Kale el müellifu rahimehullah teala. Allah ona rahmet eylesin. Müellif Hazretleri buyurdu. Vel fi'lu yu'rafu bi kad ve sini ve sevfe ve ta'it te'nifi es sakineti. Vel fi'lu fi'l yu'rafu bilinir, tanınır. Neyle? Bi kad. Kad ile. Kad kâne, kad yekûn. Ve sini sin ile. Seyansuru, seyavribu. Ve sevfe sevfe ile. سوف نأتي سوف نضرب سوف أقوم وتاء التأنيث الساكنة ساكن تنس تاس تنس تاس أو تنس تاس تانس بتاء الساكنة تنس ساكن تاس يعني تنس ساكن olan تاس nasıl ضربت قتلت şekerat, alimet, ekramet gibi. Ve kulu ben diyorum. Şarih Muhammed Muhyiddin Abdülhamid diyor ki yetemeyyezü el fi'lü. Yekünü mümeyyezen. Yekünü fi'lü mümeyyezen. An ehaveyhi diğer iki kardeşinden. İki kardeşinden beter el ismi vel harfi. İsim ve harften ayrılır. Neyle ayrılır? Bi erba'i alamat. Dört alametle. Meta vecette. Ne zaman ki bulursun fihi, yani fil fi'li, fiilde, vahideten bir tane minha. Min hâzihil alamatil erba'. Dört alametten bir tanesini bulursan, ev veya terra'eyte, görürsen ki ennehu, ennel fi'le o fiil, yakbelu kabul ediyor, ha o alameti kabul ediyor, bilirsen, görürsen, arafte, bilmiş olursun ki ennehu, enne hâzel lafzı, o lafız, fi'lun fi'l. Bunu anlamış olursun. El-ûlâ, birincisi kat. Ve-sâniyetü, ikincisi es-sînu, sin. Ve-sâlifetü, üçüncüsü sevfe, sevfe. El-Rabi'atü dördüncü, ta-ü-te'nifi, tenis tası, öyle ta ki, es-sakine-tü, ta-ü, merfu ya, es-sakine-tü, es-sakine-tü, ta'nın sıfatı, tenisin sıfatı değil. Emma kad, imdi kada gelince, fetedhulu, dahil olur, kad, ala nev'ayni minel fi'li. Fiilden iki tür üzerine dahil olur. İki tür fiile dahil oluyor kad. Emre gelmez. Mazi ve muzariye gelir. Vehuma. Vehuma. Vehâzânin nev'an. Vehâzânin nev'an. O iki nevi minel fi'li fiilden nedir? El mâzi. El fi'lül mâzi. Fiil mazidir. Vel muzâri'u. والفعل المضارع بذا في المساعدة. فإذا دخلت داخل الدوز من ذا هي، دمي دخلت تحت ذا فاعل هي. فإذا دخلت داخل الدوز من ذا أكاد نوزن داخل الدوز من على الفعل الماضي. وفي الماضي نوزن داخل الدوز من ذا دلت. دلالة دار إشارة إشارة دار أفادت إفادة دار، دينه. Dellet, delalet eder, ifade eder. Ne üzerine delalet eder? ala ahadi ma'neyeyni. İki manadan bir tanesine delalet eder. Yani iki manadan birini ifade etmiş olur. Evet. Kat gelir o fiile iki mana var. Tamam mı? Yani tahkik ve takrib manası. Evet. Bu tahkik veya da takrib manasının birini oraya İfadet. Getirir. Evet, ona delalet eder. Ve huma ve hadanil ma'neyani. Bu iki mana ise et-tahkiku tahkiktir ve takribu takrib. Tahkik kesinlik ifade etmesi, takrib de yaklaştığını bildirmesi. Yaklaştığını. Femitalu delaletiha delaleti kat. Kadın delalet ettiğine örnek. Nuzene delaleti ala mutaallikun bi delale. Değil mi? Ala harfi cerri burada. Mutaallik. Nereye mutaallik? Delalet kelime. Femitalu delaletiha delaleti kat. Kadın delalet ettiğine örnek. Ne üzerine delalet ettiğine alet tahkik. Tahkik üzerine kesinlik manasına ifade ettiğinin örneği, kesinlik manasını ifade ettiğinin örneği kavluhu teala kad eflehal mu'minun kad efleha efleha felaha erdi. Korktuğundan emin, umduğuna nail oldu. Kad efleha muhakkak ki felaha erdi. Muhakkak ki, şüphesiz. Yani korktuğundan emin oldu, umduğuna nail oldu. Kim? El müminune müminler. Ellezine yu'minune billahi ve rasulih. Peki. Vellezî câe el rasul sallallahu bihi min indillahi teâlâ. İmanın özü o. Allah'a iman ettiler. Peygamber'e ve peygamberin Allah katından getirdiği şeyine. İman edenler şüphesiz muhakkak felaha erdi. Ve kavluhu celle şe'nuhu şanı yüce Allah'ımızın kavli. Lekad radıyallahu anil müminine. Lekad radıyye. Andolsun muhakkak ki memnun oldu. Hoşnut oldu. Allahu Allah kimden razı oldu? Anil müminine, anillezine yu'minune billahi ve rasulihi vellezî câe el-rasûl sallallahu aleyhi ve sellem bihi min indillah. Ve kavlina, şimdi iki tane ayetten örnek verdi. Bir de bizim günlük konuşmalarımızda örnek verelim. Kad hadara Muhammedun. Kad hadara Muhammedun. Şüphesiz Muhammed geldi. Ve kavlina kad sâfera Halidun. Muhakkak ki Halid efendim değil mi? Yolculuğa çıktı. Kat sefere yolculuğa çıktı ama muhakkak ki yolculuğa çıktı. Niye? Kat getirdi o muhakkak ki manası. Tahkik yolculuğa çıktı. Eskiden öyle derdik. Kat sefere tahkik yolculuğa çıktı. Halid'e tahkik. Tahkik hazır oldu Muhammed'in Muhammed. Tahkik. Ve misalü delaletiha. Delalet ettiğine örnek. Ne üzerine delaleti? Ala müteallik delale. Ala takribi. Takrib manasına. Kavlu mukimis salati. Kavlu mukimis salati. Namazda kâmet okuyan kimsenin sözü. Değil mi? Namaza kâmet okuyor adam. Diyor ki kad kâmetissalâ. Ne demek? Kad kâmetissalâ. Kad karubet ikâmetussalâ. Yani. Namazın ikamesi yaklaştı. Yani. Namaz kılınıyor. Namaz başladı yani. Değil mi? Başlamak üzere. Ve kavluke yine senin sözün. Kad karabetişşemsü. Kad garabetişşemsü. Değil mi? Şimdi sen tabi bunu ne zaman demen lazım? Kad garabeti şemsü, güneş battıktan sonra dersen bu tahkik manası olur. Güneş batmış. Şeyde Halil Hoca da soruyor ki, Halil İbrahim Hoca da güneş battı mı? Sen de diyorsun kad garabeti şemsü. Muhakkak ki güneş battı. Ama yok, güneş batmamış. Henüz böyle batmak üzere. Batmak üzerineyken sen diyorsun ki kad garabetişşems. Güneş neredeyse battı yani. Batmak üzere. Batmak. Yok. Bak yaklaştı. Ne demek? Kad garubet. Kad garube. Gurubu şemsi. Kad garube yani. Garube. Garube yaklaştı. Garube yaklaştı. Gurubu şemsi. Güneşin batması yaklaştı. Bunu ne zaman diyeceksin? Güneş batmadan önce dedin mi takrip olur. Güneş battıktan sonra dersen tahkik olur. Ve idâ dehalet dahil olduğu zaman da bu kelimetü kat kat kelimesi alel fi'lil muzari fi'l muzariye dahil olduğu zaman dellet ala ahadi ma'neyyin. Yine iki manadan bir tanesine delalet ediyor. Eyvah. Ve hum et-taklilu ve tekfir. Buradaki iki mana neydi? Taklil ve tekfir. Azlık beyanı, çokluk beyanı. Az olduğunu, çok olduğunu beyan ediyor. Az, o çok. O sıralamada önemli mi hocam mesela? Hı. Mazide tahkikin çokluğu, takdimin azlığı, soruya evet. Bırakmasıyla. Tabii. Şimdi muzarda da takdir çoktur, tekdir olduğu azdır yani. Femma delaletuha, imdi, kat kelimesinin delalet etmesi, alet taklili, taklile delalet etmesi, fenahvu kavlike, senin sözünde olduğu gibi, bak fe geldi görüyor musun? Emma'dan sonraki müptedanın haberine gelir. فَنَحْوُ قَوْلِكَ senin sözünde olduğu gibi. Hangi sözün? قَدْ يَصْدُقُ الْكَذُوبُ قَدْ يَصْدُقُ bazen doğru söyler. الْكَذُوبُ mübalağa ile yalan konuşan adam, mübalağa ile yalancı, kezub, çok yalan konuşan, aradan doğru da söyler yani. Durmuş saatte günde iki defa doğruyu gösteriyor. Evet. قَدْ يَصْدُقُ الْكَذُوبُ yalancı, mübalağa ile yalan söyleyen, çok yalancı olan da arada doğru söyler. Yani yalana doğru karıştırır yani arada. Değil mi? Bir doğruya yalan karıştırmak var. Bir de yalana doğru karıştırmak var. Yani. Yalancı da aradan doğru da içine serpiştirir yani. Daha ne gibi? وَقَوْلِكَ yine söylüyorum. قَدْ يَجُودُ الْبَخِيلُ قَدْ يَجُودُ bazen cömertlik yapar. El-Bakhilu, o cimrilik vasfı olan adam bazen de cömertlik eder. وَقَوْلِكْ قَدْ يَنْجَحُ الْبَل۪يدُ قَدْ يَنْجَحُ bazen başarıya ulaşır. El-Bel۪يدُ ahmak, gerizekalı olan aradan o da başarılı olur. Yani. Bakın yüz alır o da arada. Bir vesile değil mi? Evet. Ve emma delaletuha, kadın delalet etmesi, ale tekfiri, tekfire, çokluk manasına delalet etmesi ise, fenahvu kavlike, senin sözünde olduğu gibi, hangisinin? Kad yenalul müctehidu buğiyetehu. Şimdi bu, mananın karinesiyle yani anlaşılıyor, değil mi? Kad yenalul bazen değil, çok kere ulaşır, nail olur, el müctehidu, gayret gösteren. Değil mi? Çalışan adam çok kere ulaşır. Neye? Buğiyetehu. İdealine ulaşır. Çalışan adamın idealine ulaşması biz bunu biliyoruz. İlla ki olur. Adam gayret gösteriyorsa emeline ne yapar? Nail olur. Yani oradaki kadın tekfir manasında olduğunu işte o karineden, hal karinesinden anlıyoruz. Değil mi? Ortam karinesi. Ve kavlike bak şimdi. Kad yef'alut takiyyul hayra. قَدْ يَفْعَلُوا bazen yapar olmaz ki. Çok kere yapar. اَتَّقِيُّ takva sahibi, sahibu takva. Takva sahibi yapar. اَلْخَيْرَ o hayır olan işleri, o hayır diye bilinen işleri, o takva sahibi olan o kimseler, o kimse yapar. Çok kere yapar. Şimdi ekser bilinen nedir? Takvanın iyi işleri yapması. Efendim, şakinin de kötü işler yapması. Bu hal olarak biliniyor yani ortamda bu biliniyor. Dolayısıyla buradaki kat ne manasındadır? Tekfir manasında, çokluk beyanındadır. Ve Cenab-ı Allah da kad ya'lemullah diyor. Muhakkak ki Allah bilir. Bazen bilir, çok kere bilir, az kere bilmez. Bu manada tahkik manasında. Daha ne gibi? Ve kavli şairi, şairin sözü gibi. Şair ne demiş? قَدْ يُدْرِكُ الْمُتَأَنِّي بَعْضَ حَاجَتِهِ وَقَدْ يَكُونُ مَعَ الْمُسْتَعْجِلِ الزَّلَلُ Kad yudrikül müteenniye. Ağırdan alan kimse çok yere nail olur. Ağırdan alıyor. Müteenni. Teenniyle hareket ediyor. Düşünerek, düşünceli davranışlar sergiliyor. Çok yere nail olur. Ba'da hacetihi. İhtiyacının bir kısmını elde eder. Çok kere elde eder. Tabii insan her zaman bütün ihtiyacını elde etmesi zaten düşünülemez. Ama müteenni olan kimse, müteenni, teenniyle hareket ediyor, aklı selimle hareket ediyor, düşünerek, bilinçli, değil mi? Etteenni minerrahman, el acele mineşşeytan ve etteenni minerrahman. Acele şeytandan, teenni rahmandan. Teenniyle hareket eden çok kere nail olur. Bazı hacetihi, ihtiyacının bir kısmına nail olur. Ve gad yekûnü, bak burada da ve gad yekûnü, çok kere de olur ma'al müsta'cili, ivdiren kimseyle beraber. İvdiriyor, çabuk çabuk olsun, aman, ivedi, aceleci, değil mi? Ha, bu acele davranan kimseyle beraberdir çok kere. Ezzeler. Ayağın kayması da onunla beraber. Acele ediyor ya. Yavaş gitse yumurtaları kırmayacak. Hızlı gitti 20 tane yumurtayı kırdı. La yavaş git. Yavaş git kırma yumurta. Yok. Acele. Değil mi? Bazı böyle aceleci insanlar görürüz. Hep bir sakarlık yapar. Sakarlık yapıyor. Niye sakarlık yapıyorsun? Acele ettiği için. Bu hemen yapacak. Bu sefer yapılması, normal yapılması gerekeni de yapamıyor. Şimdi burada istişatımız zaten hal karinesiyle de biz bunu biliyoruz. Teenniyle hareket eden ihtiyaçlarını nail olur, ulaşır. Aceleci, müstacil olan, ivedilikle hareket eden, böyle çabuk çabuk hareket eden kimseyle beraber de hata, zelal, ayak kayması, ayak sürçmesi meydana gelir. Dolayısıyla buradaki katlar nedir? Tekfir manasındadır. Ve emme sin ve sevfe, imdi sin ve sevfeye gelince feyed hulani. Bunlar dahil olurlar alel fi'lil muzari vahdı. Sadece bunlar fiil-i muzariye dahil olur. Maziye gelmez. Ve huma bu ikisi yedüllani. Delalet ederler. Alet tenfisi. Tenfise delalet ederler. Tenfis. Yani sonralığa delalet ederler. Tamam, daha sonra olacak. Tenfise nefeslendirme var. Yani hemen değil yani. Yakında olacak veya ileride olacak. Yakın gelecek, uzak gelecek. Ve ma'nahu, bunun manası ise nedir? El istikbal. Yani tenfisin manası ne? El istikbal. İstikbal yani ileride olacak manası. Yani. Nefeslendirmek, değil mi? Ara vermek yani biraz. Hemen şimdi değil. Şu anda değil yani. Biraz sonra. Sin olursa biraz sonra. Sefe olsa biraz da ileride. Tabi birbirinin yerine kullanılırlar. Bazen sin, sefe manasında. Sefe, sin manasında olur. İlla şu kadar ki gayra enne sine sin ekallu istikbali. İstikbali daha yakın, daha az olandır. Min sefe sefe. Yani onun istikbali daha azdır. Daha az ileride yani. Az ileri, çok ileri. Fe emme sinu, imcisine gelince fe nahvu kavlihi teala, Cenab-ı Hakk'ın kavlinde olduğu gibi. Seyekulu süfehâü minen nâsi. Seyekulu, çok yakında diyecek. Yakında diyecek. Henüz de dememişler. Diyecek. Es-süfehâ-u. O ahmak olan kimseler. Kimden? Minen nâsi. İnsanlardan. O kafirlerin içerisinde. O ahmaklık vasfıyla meşhur olan bir takım ahmaklar, geri zekalılar, çok yakında diyecekler. Seyegûlu, diyecek. Yakında leke sana. El-muhallefûn. O geri kalmış olanlar. Harpten geri kalanlar. Evet, bir takım mazeretler ileri sürmek üzere sana şöyle şöyle diyecekler. İşte böyleydi ya Resulullah, şöyleydi ya Resulullah. Gelecektik ama işte şöyle oldu böyle. Ve emma sevfe. İmdi sevfeye gelince fe nahvu kavlihi teala, Cenab-ı Hakk'ın ayetinde olduğu gibi. Ve le sevfe yu'dike rabbuke feterza. Ve le sevfe yu'ti, ileride verecek kesana. Sana ileride verecek Rabbuke, Rabbin sana ileride verecek de feterzo, binaenaleyh sen memnun olacaksın, hoşnut olacaksın Rabbinin sana ihsanında. Sevfe nusli, sevfe nudhilu. sefe nuslihim. Onları yakında sokacağız. Yani ileride onları sokacağız. Şu dünya hayatı bitti mi onları idhal edeceğiz. Naran ateşe. O büyük bir ateşe. O yani büyük ateş. Alevli bir ateşe onları sokacağız. Nusli nudhilu manası. Sevfe yu'tihim ucur. Sevfe yu'tihim ucurahum. Değil mi? Sevfe yu'ti. Sevfe yu'ti ileride verecek. Yu'di manasında yani. Sevfe yu'ti ileride verecek him onlara ucurahum ecrun ecrani ucur. Ucurahum ödüllerini, mükafatlarını Allah onlara verecek. İleride verecek ama. Şu anda değil yani. Şu anda beklemeyin. Emma ta'ut-te'nîfi es-sâkine tü sakin ta'ya gelince tenis ta'sın sakin olan fetedhul alel fi'li el mâzi. Maziye dahil olur. Düne gayri. Başkasına dahil olmaz. Maziye dahil olur. Evet. Vel garadu amaç gaye ise minha min hâlihi ta. Bu ta'dan amaç nedir? Niye dahil oluyor? Eddelâletü el işâretü. Delalet etmesi, işaret etmesidir ki alâ ennel ismellezî üsnide hâzel fi'lu ileyh. Bu fiilin kendisine isnat edildiği isim yani fail müennesül müennestir. Fail müennes olduğuna delalet. Sevâ'ün ekâne fa'ilen. İster bu fail olsun. Kâlet dedi. Ama diyen müennestir. Kâlet aliyyün olmaz işte. Onu anladık. Kâlet teki geldi. Ha, bundan sonra ya Fatıma gelecek, ya Zeynep gelecek, ya Ayşe gelecek, ya Hint gelecek. Fail müennes gelecek. Anlaşıldı. Aişe tü ümmül müminin. Müminlerin anası Aişe dedi ki emkâne isterse de olsun o fiilin kendisine isnat edildiği isim. Fiil çünkü ya faile isnat edilir ya naib faile. Naibe fail. Naib faile. Nahu. Furişet. Furişet. Furişet deyince furişet beytuna olmaz yani. Demek ki müennes gelecek yani. Furişet daruna bizim darımız, yurdumuz, evimiz döşendi. Bil vüsutli. Vüsut yaygılar, kilimlerle, halılarla ne yaptı? Döşendi bak. Furişet deyince, furişet deyince furişetten ne anlaşıldı? Bundan sonra gelecek olan müsnedün ile değil mi? Ha, müsnedün ileyi bunun müennestir. Pek. Vel muradu vellezi yuradu yani. Kast edilen, hedeflenen. Ta tenis sakine diyorsun. Ya ama kardeş biz harekeli görüyoruz bazen. İfkale timraatü. Timraatü. Kaleta. Kaleta. Allah Allah. Harekeli bu. Sen diyorsun ki sakin. Sakinle kasıt nedir? Vel muradu enneha sakinetün. Kastedilen o tenis tası sakindir. Fi asli vad'iha. Vaz'i itibariyle. Yani ilk konuluşu itibariyle. Asıl vaz'i. Aslen sakin. Arızen harekeli olabilir. Aslen sakin. Aslı vaz'i itibariyle sakindir. Binaenle izâ kânel emru kezâlike felâ yedurru tahrikuha. Tahriku tenis. Tenis tasının harekelenmesi zarar vermiyor. Li'âridit tehallusî. Kurtulma sebebinden dolayı. Kurtulma. Neyden kurtulma? Miniltika issakinin. Miniltika issakinin. İki sakinin bir araya geldiğinden o iki sakinin içtimağından kurtulmak için harekelenmesi ne yapmaz? Aslı vez'ine zarar ver. Aslı vez'inde onun nedir? Sakindir. Aslen sakindir. O arızan hareketidir. Vel arizu arız ise ne gibidir? Kel ma'dumi ma'dum yok gibidir. Tamam. Fi nahvi kavlihi ta'ala Cenab-ı Allah şu ayetinde olduğu gibi ve kâlet ihruc aleyh ve kâlet o Züleyha dedi ki uhruc aleyhin o kadınların yanına çık Yusuf'a diyor. Uhruc çık aleyhin onların yanına. Yani onların üzerine değil. Aleyhine şimdi her yerde istila manası olmaz. Onların üzerine çık ya onların yanına çık yani. Evet. Değil mi? İndehünne yani onların yanında. Ledahünne onların yanında bulun. Onların yanına çık. Huzuruna çık. E şimdi vakalet desen vakalet o vakfetmiyorsun ki. O huruç o hemzesi onun düşecek. O vasıldır. Geçiş yapacaksın. Değil mi? E geçerken ta sakin, hemze sakin. Şey hemzeye itibar etmiyorsun. Ondan sonra ha sakin. Değil mi? E nasıl okuyacaksın? Vakalati, vakalet ruç mu diyeceksin? Evet. Değil mi? Vakalati ruç. Bak ti oldu. Es-sakinu idâ hurrike hurrike bil kesri kaydısı var. İz qâletim râetü fir'avn. İz qâletim râetü fir'avn. İz qâletim râetü imran. Bu onu vermişim. Ha, tamam. İz qâletim râetü fir'avn da var değil mi? Kur'an'da o da var. İz qâletim râetü imran. İmran'ın karısı dediğinde. Değil mi? Qâletim râetü. Bak mim sakin, te sakin, iz qâlet. Nasıl başlayacaksın? Rahatı olmaz. O zaman ta'yin es-sakin ila hurkürkü bir kesin. Qâleta eteyna bâi'in. Qâleta ikisi yer gök dedi ki eteyna geldik ya Rabbi. Bâi'in emrine amade olarak, emrine boyun eğmiş olarak geldik. Emrine boyun eğen kimseler olarak geldik. Ne dersen onu yapacağız. Yani. Sen bize ne emrettinse o. Oh. Sen dedin ki bize gelin itiya. Kav anev kerha. Değil mi? Öyleydi. İsteyerek istemeyerek. Gelin bakayım buraya. Galeta eteyna tayi. Emrine boyun eğerek huzuruna geldik. Evet. Ve mimma tekaddeme. Yukarıda anlatılan bilgilerden, şu geçen bilgilerden yetebeyyenu. Ma mana yetebeyyenu? Yazheru. Leke. Sana zahir oluyor. Açığa çıkıyor ki enne ala ma üç hakkımız var hocam. Değil mi? Enne ala ma til fiile. Değil mi? Cemil Mühendis Salim'in nasb hali neyledi? Kesre. Cemil Mühendis Salim'in nasb hali kesre. İnnel hasenati yüzhibne seyyiati. İnnel hasenati. Niye ti? Cemal Salih'in nasbı neydi? Kesre. Enne alamatil fi'li. Fiilin alametleri elleti zekeraha el müellifu. Müellif rahmetullahi aleyhin zikrettiği fiil alametleri ala selaseti aksam. Üç kısımdır. Bir. Kısmın birinci kısım şey yaparsak yani el evvelü kısmı kısmin dersen o telaseden bedel yaparsın kısmin kısım değil mi öyle kısım var ki yaftasu bidduhule alil mad maziye dahil olmakta hususi olan kısmı sadece maziye dahil olan var veyahut da ne yaparsın el evvelü ve saniye ve sarisi yapmış ya zaten 1-2-3 o zaman da kısmun yahtasu bidduhuli alil mâdî. Yani mahzun mütedeye haber de versin. El evvelü birincisi nedir? Kısmun. Kısım ki yahtasu ait oluyor. Yekûne haslan bidduhuli alil mâdî. Sadece fiil-i maziye dahil olan. Ve o da nedir? Ta'u te'nîti es-sâkinetü. Te'nisin sakin tasıdır. İkincisi ve kısmun ve kısmin. İki türlü. Değil mi? Bedel yaparsan mecrur, bedeli baz minel kül. Mahzun müptedaya haber yaparsın. Ve kısmın bir kısım da yahtasu bidduhuli alel fi'lil muzari' fiil-i muzari'ye dahil olmakta. Sadece. Sadece fiil-i muzari'ye dahil oluyor. Ve huve es-sinu ve sevfe. Ve kısmın bir kısım da var ki yeşteriku beynehuma. İkisi arasında ortak oluyor. Ve huve kat. O da kattır. Yani kat tedhulu alel fi'lil mâdî ve tedhulu alel fi'lil muzari. Ve kat terake. Şari Hazretleri diyor ki Muhammed Muhyiddin Abdülhamid ve kat terake muhakkak terk etti. El musannif yani. Musannif Hazretleri bıraktı terk etti. Neyi? Alamete fi'lil emri. Emir fiilin alameti nedir? Emrin alametini bıraktı. Ve hiye bak, o da önemli. Emir fiil alameti bir. Delaletuhu alet talebi. Delaletül delaletü fiilil emri, emir fiilin delalet etmesi alet talep. Talep bildirmesi. Neyle beraber? Bu da önemli. Ma'a kabulihi, kabul etmesiyle beraber ya el muhatabet. Müfret müennes muhataba yasını kabul etmesi. Unsuri, yidribi gibi. Evveyata neyi kabul etmesi? Nunet tevkidi, tekit nununu kabul etmesi, değil mi? Unsuranne, unsurinne, unsuran, unsurun. Örnek. Nahvu kum, kalk. Ne demek? Etlubu minkel kıyam. Senden kıyamı istiyorum. Vek'ud, otur. Etlubu minkel ku'ud. Ku'ud fiilini senden istiyorum. Vektub, etlubu minke el kitabe. O kitabet denen şeyi senden istiyorum. Ve enzur, bak. E bak. Fe inne hâzihil kelimâti. Ti. Görüyor musun? Nasbesi neydedir? Kesle. Fe inne hâzihil kelimâti. Bu ti ama bak. El erbe'a. Mensubun bil fethe. Bak. Sıfat mevsubun irabını alır. Demek ki el kelimâti mensuptur. Evet. Ama nasbı neyledir? Nasbuhu bil kesra. Kesirle. El erbe'a. O da mensuptur. Mensubun bil fethe. Şu dört tane kelime dâlletün delalet edicidir ala talebi husûlil kıyâmi vel ku'ûdi vel kitâbeti vel nazari. Kıyam, kalkmak, oturmak, yazmak ve bakmanın meydana gelmesinin istendiğine delalet ediyor. Değil mi? Neyle beraber? Ma'a kabûliha. Bu kelimeler, bu fiiller kabul etmesiyle beraber ya el muhatabeti fi nahvi kumi vak'udi evet ma'a kabulya nun et tevkidi fi nahvi uktubanna ve enzuranna ila ma yenfa'uka. Sana fayda veren şeye muhakkak ki bak. Değil mi? Evet hocam. Ne gördük şimdi? Fiilin alametlerini gördük. Fiilin alametleri deyince maziye ait olanı var. Muzariye ait olanı var. Mazi ve muzarinin ikisinin ortak oldukları var. Maziye ait olan tenis tasıdır. Sakin tenis tası. Fekalet. Fekalet. Fekalet. Hel edüllük. İkincisi muzariye ait olanı var. Sin, sefer. Yakın gelecek, uzak gelecek. Seyekûlü süfehâü minennâsi. Se. Sevfe nuslihim nâra. Sevfe nuslihim nâra. Tamam. Her ikisi arasında ortak olan kat. Maziye dahil olur. Takrib ve tahkik için olur. Takrib için olanı misal. Kad kâmeti salâ. Kat. Tahkik için olan örnek kad eflehal müminûnedeki kad. Muzarede taklil ve tekfir için olabiliyor. Taklil için olduğuna örnek kad yasdukul kezubu. Değil mi? Tekfir için olduğuna örnek kad yef'al takiyyül hayra. Kad. Peki. Peki. Çok alsın bakalım. Sonra